وابو تايري غار الجنطة وحال العفو ضرب أغلق adam. Yığıl alıqda sirxra. Yazın zəjdi yufa. Qayalın sizi qulqışala. Qayal hizrini bilgisira. Azm sadqı kida da bira. Qanna mitfi ta sizini ya. Yirəki yığını zülümska. Mekin maskir gıxar yıqtıbı. Rıxtalatın sağa. Let us all